Book 2 26 Luonnossa Näetkö tuon tornin tuolla? Näetkö tuon vuoren tuolla? Näetkö tuon kylän tuolla? Näetkö tuon joen tuolla? Näetkö tuon sillan tuolla? Näetkö tuon järven tuolla? Minä pidän tuosta linnusta. Minä pidän tuosta puusta. Minä pidän tuosta kivestä. Minä pidän tuosta puistosta. Minä pidän tuosta puutarhasta. Minä pidän tästä kukasta. Tämä on mielestäni kaunis. Tämä on mielestäni mielenkiintoinen. Tämä on mielestäni todella kaunis. Tämä on mielestäni ruma. Tämä on mielestäni tylsä. Tämä on mielestäni hirveä.